babu minashirki annadhuru li ghairillah, mlango ambao ni miongoni mwa shirki kumwekea nadhiri asiyekuwa nani, Allah. Na hili limejaa, mtu anamwekea nadhiri mtume, amwekea nadhiri shekhe lake, amwekea nadhiri babu wa kabila lake, utasikia fulani yani babu ule, asikia mamake akimtaja taja babu wa kabila lenu huko, basi wewe kidogo tu, pengine mamako ikiwa kisu imemponyoka pale jikoni, anamtaja huyu babu mzee Kombo. Anamtaja mzee Abdallah, kelele tu ajua. Ni hatari. Kwa hivyo haitakani kitu. Kwa kauli Allahi ta'ala, neno la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadhiri, wanatekeleza nadhiri. Wafa ametekeleza, wafa ametekeleza. Kun rajulan wafiyan, kuwa mwanamume mtekelezaji ahadi, sio mtu mmoja kazi yako katika ahadi hadi wapinda pinda. Katika suratul insana ya saba, wa kaulihi ta'ala, neno lake, wa ma anfaqtum min nafaq, wala hakuna chochote mtakachokitoa, au nadhartum, au mkaiwekea nadhiri, au nadhartum mkaiwekea nadhiri, min nadharin, katika nadhiri, fa inna Allaha ya'lamu, Mwenyezi Mungu ajua. Hakuna chochote mtakachokitoa katika mali yenu na nafaka zenu, au nadhiri mtakayoweka katika kuweka nadhiri kwenu, isipokuwa Mwenyezi Mungu ajua kwamba nani ameweka nadhiri ya haki na nani ameweka nadhiri ambayo ya batil, kuna maasi ndani yake, wala haifai itekelezwe. Munasabatu hadha albab likitabi tauhid, nini mafungamano ya mlango huu na kitabu tauhid? Asema mtungaji Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, anna almusannifa mshereshaji, sema anna almusannifa, kwamba huyu mtungaji kitabu, mtungaji kitabu, rahimahullah, Mungu amrehemu, bayana fihi naua min anwai shirki, amebainisha katika kitabu hiki sampuli moja katika sampuli za shirki, almunafi, inayopingana litauhidi, kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Almunafi maana almuarid liifradi llahi bil ibada, inayopingana kabisa na kupokeshwa Allah Subhanahu wa ta'ala katika ibada kama ile. Wa huwa nadhru lighairi nahi, nayo hiyo nadhiri ni kuwekea nadhiri sio kwa Mwenyezi Mungu. Liyuhdhara wa yujtanab, ili watu wanatahadhari na wajiepushe nadhiri kama ile, nadhiri ya kuwekea asiyekuwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Asema min ashirki ay al-akbar, katika shirki kubwa inayomtoa mtu katika dini, katika dini atakuwa kafiri mtu kama yule. An-nadhru li ghairi Allah, ni kumwekea nadhiri asiyekuwa Allah Subhanahu wa ta'ala, ni nadhiri ya ukafiri. Liannahu ibadatun, kwa sababu nadhiri ni ibada. Wasarfu al-ibadati lighairi llahi shirkun, na kumpa ibada asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni shirki. Wan-nadhru nadhiri masdarun nadhara yandhuru, yani masdar an-nadhru, nadhara yandhuru, an-nadhru ni masdar. Aujaba ala nafsihi, ameifaridhia juu ya nafsi yake, shay'an, kitu, lam yakun, haikuwa wajiban alayhi, kuwa ni wajibu yake kabla ya hapo, shara kisharia, amejifaradhishia jambo ambalo kwamba halikuwa wajibu juu yake kisharia. Ta'dhiman lilmanzuri lahu, kwa kumheshimu na kumkuza yule aliyowekewa nadhiri. Wa asluhu, na asli ya nadhiri, fi lughati, fi lugha, katika lugha, alijabu, ni kujiwajibishia jambo na kujifaradhishia jambo, kama tulivyotangulia katika taarifa iliyopita. Yufuna bin nadhri, yatayammamuna, wanakusudia, ma aujabu ala nafsihim, wanakusudia katika kujitekeleza ma aujabu ala nafsi yaleo walau lazimisha juu ya nafsi yako min taati lillah katika taa kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Huwa tayammama bi ba'na qasada. Ha? Ila aina tatayammamu ila albalad wa kusudia. Ha? Wala tayammamu alkhabitha minhu tunfiquna, msikusudia mali yenu mbovu. Kwa wapi? Ah, ile nzuri maiweke. Ha? Kwa hiyo tayammam bi ba'na qasada. طيب ما شرطية سيما ويجوز أن تكون موصولة إيوه لمعنى الذي إما تكون شرطا إما تكون موصولة معنى بيد أنفقتم من نفقة أي يشمل كل صدقة إنينيا كل صدقة مقبولة إنو قباليوة وغير مقبولة نيسيو قباليوة فإن الله يعلم أي فيجازيكم عليهم وأتوالبيني ونيزين نحال زين أو نظرت من يشمل كل نذر مقبول وغير مقبول. نعم بلا بلا. فإن الله يعلم أي فيجازيكم عليهم وأتوالبك ونذير كما إذا ففيه معنى الوعد والوعيد كتك هي حديث pana maana ya maagizo na pana maana ya makemeo. Mambo mawili. Alwaadu ni maagizo, maana yake nitakupa hiki na kile na kile, ndio maagizo. Walwaidi ni makemeo, utakufanya hivi na hivi na hivi. Tufahamiane vizuri. Maana alijmali lil ayatayn, almaana alijmali lil ayatayn, maana kwa jumla ya aya hizi mbili za Mwenyezi Mungu Subhanahu, anallaha yamdahu alladhin, Mwenyezi Mungu anawasifu, madah bi maana wasafa, anawasifu alladhina yata'abbaduna lahu wale wanamwabudu yeye, bima aujabu ala anfusihim, kwa kile walichofardhishia nafsi zao, min ataati, katika taa, ndio Mwenyezi Mungu anawasifu, wale wanaojilazimisha ibada ambako Mwenyezi Mungu hakuwalazimisha pale wanapotekeleza ile ibada, kumtekelezea Mwenyezi Mungu, Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu watu kama hao. Kama anao yukhbiru subhanahu, kama vile anaotupasha Mwenyezi Mungu alitakasika, anao ya'lamu kulla sadaqatin tasaddaqna biha, yajua kila sadaqa tuliyotoa, wa kulla ibadatin iltazamnaha lah, na kila ibada tumejilazimisha sisi hali ya kwamba hiyo ibada ni yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au li ghairihi, au kwa tumejilazimisha kumtekelezea asiyokuwa yeye ambaye ni shirki. Wasayujazi kullan ala hasbi niyatihi wa qasdihi, Mwenyezi Mungu atamlipa kila moja kulingamana na nia yake na maksudio yake. Hasba bi maana wifqa, kulingamana na, wifqa kulingamana na niyatihi, nia yake, wa kasdihi, na maksudio yake. Tayeb, munasabatu alayatayn lilbab, nini mafungamano hizi aya mbili na mlango babu min ashirki an-nadhru li ghayrillah, an-nadhru li ghayrillah, nini yake babu min ashirki an-nadhru li ghayrillah. Na hizi aya mbili asema annahuma, hizi aya mbili yadullani, yatuonyesha ala anna an-nadhra kama nadhiri ibadatun ibada, haythu madaha al-mufina bihi, wakati alipowasifu Mwenyezi Mungu wale wanaotekeleza nadhiri, wale wanaotekeleza nadhiri Mwenyezi Mungu amewasifu, lakini wale wanaoingia nadhiri Mungu kawanyamazia, kawanyamazia. Na kwa sababu gani? Kwa sababu nadhiri ni makruhu, kuingia kwenye nadhiri ni makruhu, lakini kutekeleza ni wajibu. Intabih. Wa huwa la yamdahu, na Mwenyezi Mungu hamsifu, ila ila fi'lin ma'murin, au mtu kutenda tendo aloamrishwa, au tarki mahdhurin, au kuacha kitu kilichoharamishwa, mahdhurin mamnu'. كما أنه كما قوامب أخبرنا بش خباري أنه قوامب يعلم يوجو من ما يصدر منا يلي ينوتو كمان نسيس ما يتأتى منا يلي ينوتو كمان نسيس من نفقات ونذور كتوى نكويك نذيري وسيجازينا على ذلك الله أتتليبك وهيلو فدل ذلك هيلو يكتونيش قوامبا أن النذر عبادة نذير نيني ني عبادة وما كان عبادة ناكير ششوتا مباشو ني عبادة فصرفه لغير الله شرك قمبا سيقوى من يزيبون الشرك مونجا قموني نشرك ششوتا مباشو ني حق يا الله وكم كسودية حقه وكم بأسيكو من يزيبون تيارو شانجيا قوني شرك تيارو شانجيا قوني شرك مونجا قموني. ما يستفاد من الآيتين تبتا فايدة جاني كتك هزي آية مبيدي مفهوم زوجاني tupata katika hizi aya mbili anna nadhara ibadatun tupata funza la kwanza kwamba nadhiri ni ibada fayakunu sarfa li ghairi la shirkan akbar na itakuwa kumpa asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni shirki kubwa hilo ni funza la kwanza shirki yani nadhiri ni ibada na kumpa asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni shirki kubwa ya kumtoa mtu katika dini funzo la pili إثبات علم الله تعالى بكل شيء. كثبتش أوجوز من يزمنك على تبقى كلا كيت. يعني من يزمنك لمجوز وكلا كيت. كبيرة أو صغيرة. لا يخفى عنه شيء. هكونا كيت كنا في تيكا. وتقابل ولا يعزب عنه شيء. هكونا كيت كنا في تيكا عن الله سبحانه وتعالى. فنزل بيلي. فصلتات إثبات الجزاء على العمل نتثبتش يويوت أن يتند تند لازم أليب كوا تند لك لازم كلا موجة كيف يجامب كيواني معسي أتليب وكو معسي أكنا كيواني عبادة تليب وكواني عبادة تليب وثواب إن الحث على الوفاء بالنذر كهميز ويكو تكليزا نذير كيوا wewe ni mwenye kufanya jambo la nadhiri ni lazima uhimize alhath na wa fi sahih an aisha vile vile imepokewa katika sahih bukhari an aisha kutoka kwa nana aisha radhiallahu anha mungu amwelerani أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمتوم يقال أمسيما من نذر يوتي أتكيوك نذير أن يطيع الله كواجيلي أكم تي من يزمونه فليطيعه نمطي يوتي أليوك نذير لنقولك نكم تي الله نأفانيه نذير ومن نذر لما يكويك نذير أن يعصي الله كم عاصم فلا يعصي أسم عاصم أسفن نذير كما يلي ولا أسويه نماكوس نماكوس. طيب عائشة هي أم المؤمنين إمامة يوامين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم نمك ومتومي صلى الله عليه وسلم ساسا زوجات النبي أمهات المؤمنين كتنا دليل يا كتك سورة الأحزاب كتنا دليل ما هو اشتك آية شيخ بلال وأزواجه أمهاتهم أمهاتهم أمهاتهم ما شاء الله صحيح عنده دليل وهو إمام زيت علماء تفسير سيما ليش كواوا حتى وكاتيانية كواوا بس يبقى نمحالف مكو مدام بما كوبا سا ما ما كوتيانية تكمون ولا نيني شيخ سيبالا يا بالا طيب تنا ni mama wa umini, ni mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa bintu Abi Bakar as-Siddiq, wa bintu Abi Bakar as-Siddiq, na ni mtoto wa Bakar mkweli radhiallahu anhuma. Wa hiya afqahu an-nisa'i mutlaqan. Allahu akbar. Ni mwanachuoni kushinda wanawake wote bila upinzani. Hakuna mwanamke yote atakayemfikia nani? Aisha radhiallahu anha kwa elimu. Bali sahaba walikuwa wakipiga magoti wakisoma kwa Aisha radhiallahu anha, sahaba. Wa afdalu azwaji an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na ni bora katika kuliko wanawake wote wa mtume sallallahu alayhi wasallam, maada Khadija, isipokuwa Khadija, Khadija peke yake. Fa fi tafdhiliha, katika kufanya bora Khadija alayha juu yake za mtume, khilafun, kuna fi tafdhili Aisha alayha ala Khadija khilafun, mana khilaf. Kuna wengine sema la, bora wake za mtume ni nani? Ni Aisha, si Khadija. Wengine sema la, ni Khadija. Hapo pana khilaf, ulama wamekhtalifiana. Irudiwe katika vitabu vya sira. Fi sahih ay sahih al-Bukhari, hadithi hiyo imepokewa katika sahih al-Bukhari. Falyuti ay liyaf'al nafanya ma nadharahu, kile alichokiwekea nadhiri, min taatihi, kutokamana kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tekeleze, wala asisite site wala asirudi nyuma, atekeleze. Fala ya'si ay fala yaf'alu ma nadharahu min al-ma'si, asifanye nadhiri aliyoweka katika maasi asifanye. Man nadhara an ya'si Allah fala ya'si, asimuasi Mwenyezi Mungu kwa kuweka nadhiri kama hiyo. Al-ma'na al-ijmali li hadith anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam ya'muru man sadara minhu nadhrun, amamrisha mtume yoyote itakayotokamana naye nadhiri, ta'atan, ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, an yufiya binadhrihi, an yufiya binadhri, atekeleze nadhiri yake, aitekeleze nadhiri yake. Kaman nadhara salatan, kaman nadhara salatan au sadaqatan au ghayr dhalik, kama mtu kuweka nadhiri kwamba atasali sala fulani au atatoa sadaka fulani na mengine sio kwa hayo. Wa yunha man sadara minhu nadhru ma'siya, na yuwakatazwa yule ambaye itakayotokamana na yeye nadhiri ya ma'siya, an tanfidhi, katika kutekeleza nadhrihi, katika kutekeleza nadhiri yake akatazwa. Tunasema tanfidh bimaana ada, kutekeleza. Nafadha bimaana ada. طيب كما نذر صلاة أو صدقة أو غير ذلك وينهى عمن صدر منه النذر معصية عن تنفيذ نذره. كما نذر ذبح لغير الله, كما لو كان نذيركم تنجاسك ومن يزمون, أو الصلاة أو كصلي صلاة عند قبور, عند القبور كن يكبور فلان, أو السفر كسافر لزيارتك وأن كزور كبور فلان, أو غير ذلك من جنيه من المعاصي كتك معصية. يوتي يوني معصية هفاي منتو كتكليز نهاية ياكو سوهو حتى ولي وانو كوان دحجة بعض ياو وينجي واو وانو تبيه كما هيش أكي توكها بشتيانية كوانو كمزورنان متومة صلى الله عليه وسلم. هذه زيارة لا تصح, يتكي كان هيو زيارة وينايو كنينية ياكو مفهم مبكا وفيكي وابي مدينة. Kisha fika nadhi, wewe ni yako iende zuru msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. La tushaddu rihal illa ila thalathi masajid, haifungi safari ya ibada kwenda pahala isipokuwa safari ya kufunga kwenda msikiti mitatu, Makka, Baitul Maqdis, msikiti wa mtume. Sasa madamu aenda msikiti, tia nia ya kwenda kuizuru msikiti. Ni sawa? Ukishafika msikitini, tia nia ya kumzuru mtume. Halas. Mzuru mtume. Halas. Ukishafika. Lakini sio kuanzia hapa. Mimi nimetia nia. Tena tamzuru mara 20. Atakarraru ala ibadati qabri ala ziyarati qabrin. ما هو يجعله وثنا اللهم لا تجعل قبري عيدا كوكاريري كوينة كوزور كبوري نفعني إلي سنامو يا بوديو دوم تبقى سيئة من يزمو سيجالي كبوري لانكو عيد يعني يكرودي ورودي وكلا سيفاني كبوري لانكو كبا نعم يزمو سوانا متقبل دعا كما إلا تفهمين زور نعم هيفاي كسفير يعني سفر katika safari kama zile za maasiya. Ma yustafadu min alhadith anna nadhra ibada, kicho kwanza ambayo tumefunzwa ni kwamba nadhiri ni ibada, fasarfu li ghairi la shirku, kumpa asiyekuwa Mwenyezi Mungu hiyo ibada ya nadhiri ni shirku. Pili, ujubu lwafai bi nadhri taa, ni wajib kutekeleza nadhiri ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni wajib. Tayib, tahrimu alwafa' bi nadhri al-ma'siyah, ni haramu kuitekeleza nadhiri ya ma'siyah. Nadhiri madamu ni ya ma'siyah, ni haramu kuitekeleza nadhiri kama ile. Haifai katika sharia kuitekeleza nadhiri ambayo ni shirki au ni bid'a, na bid'a hiyo yaweza kafikia katika shirki kubwa. Kwa hivyo yote hayo tumekatazwa sisi kama Waislamu. Na tuanze huo mlango, kwa nafikiri ndio wengine tufika katikati. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ملango katika shirki ni kutaka kukingwa na asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Hataka kukingwa na asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni shirki. Mwenyezi Mungu ndiye anamkinga mtu, si binadamu wala si shetani wala si hirizi wala si kisu wala ona wakizetu saingine kizao pia kisu fikiri anapiga vita, anapigana vita pale chumbani kisu, kenda chooni kisu, bala hizi sijatoka pengine wa nafikiri mwanamke akizao mashetano marizika nyumbani, nafikiri maana kila siku chenjwa moja na si hatari hiyo, hatari alim. Lakini hata kafunzo, watu wafunzo, haya ni maasi, hayafai. Na mtoto vile vile atukuliwa, ona kapakwa pakwa vitu tofauti zingine kama msalaba sijui nini, subhanallah, ati chafua saura yake isi asipate aina, atahusudiwa mtoto. Ya akhi, nani si msomee kabla hujatoka, ni msomee yatakayokuja baada ya kumsomea, hayo ni ya Mwenyezi Mungu, huwezi kuzuia wewe. Wewe huwezi kuzuia lile atakalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, simpate mtoto wako hata kama umpenda namna gani, huwezi. Sasa wewe mkinge, somsomea, alafu soma dua ya kutoka. Na kwa mna shirki katika miongoni mwa shirki alistiadha, tukutaka kukingwa بغير الله كواسيه كوا منيزم مشرك. وقوله تعالى أن الله كمنيزم سبحانه وتعالى وأنه نكوا منيزم وأنه كوا كان لكوا رجال ونوم من الإنس كتكما ونادام يعوذون وجكينغا برجال ونوم من الجن كتكما جن حوى نادام ونجكينغا ونوم كتكما جن fazaduhum, ikawazidisha rahaka upotofu, yani kule kutaka msaada kwa wale majini ikawazidisha wale watu ujabari na maasi na ushujaa na kuweza kufanya lolote. Mtakwambia anaweza kufanya lolote. Ah, anaweza kufanya lolote. Wenani? Ni hatari. طيب مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك فأنا كتك ملانقه قبينيشا سنبولي موجة كتك الشرك المنافي نو بينغان لتوحيد وبكشاج والله سبحانه وتعالى وهو الاستعادة النايو نقول كجيكينغ بغير الله سوكوا من يزمونه ليحذر ويجتلم ili wapate watu kutahadhari kufanya jambo kama lile na vile vile wajiepushe kufanya na jambo kama ile wajiepushe kabisa wajiweke mbali na kitu kama hicho haifai alistaada lugha iltija ni kujikinga wala atisamu wa taharrus vile vile yote kushikamana au kujikinga iltija sawa na moja kujikinga na Mwenyezi Mungu وتحرز نكجهفاذ وحقيقتها نوكولواك الهرب من شيء تخاف نككمبيا كيتو أمباتو ونشو كيوغوبا إلى من يعصمك منه كمكمبيا أمباتو أتككفاذ كتكوانا كيلي كيتو ونشو كيوغوبا عندما أنت الآن تستعيذ بغير الله ونتاك ككينغوا na kuhifadhiwa na ashifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hiyo ya'uduna bi an yaqula ahaduhum kwa kusema mmoja wao idha amsa biwadi anapoingiliwa na wakati wa jioni hali ya kwa kwenye mabonde fulani wa khafa akaogopa min aljinni kupatikana na majini hapo kwenye mabonde sema a'udhu bi sayyidi hadha alwadi najikinga na bwana wa jangwa hili bwana na nini huyo min sufahi qaumi kutokamana na wapumbavu katika jamaa zake ule bwana mkubwa jini ule ndio twajikinga naye lakini wasije hawa wapumbavu wafuasi wake hawa katudhuru sisi kwa hiyo sisi tumekitegemea wewe bila shaka wale machokora watasutwa na huyo mkubwa huyo hawa huyu mkubwa ndo tasikia usamfanya Mungu usampa daraja naam rahaqan khawfan aw ithman khawfu aw madham al-ma'na al-ijmali lil-aya ma'na ya kwa jumla aya hii katika suratul jinni aya 6 anna Allah subhanahu kwamba Mwenyezi Mungu alitakasika yukhbiru anatupasha habari anna ba'dha al-insi wa ba'dhi ya wanadam yaljauna wa natigemea ila ba'dhi al-jinni kwa tigemea ba'dhi ya majini kutaka kukingwa litaamanahum ili wasalimike mima yakhafuna kutokamana kile wanachokiogopa kwa nini waigemea majini ili majini wasimame kwa hifadhi kutokamana na kile wanachokiogopa wale wanadamu wa anna almultaja bihim hakika wale wanaotegemewa zadu wamezidi almultajiina wenye kutegemewa mwenye kutegemea wenye kutegemea khaufan khauf hao wenye kutegemewa wamewatia hofu ya ziada wenye kuwategemea kwa wale majini sasa watisha kweli kweli wanadamu maana namna gani khaufan badala an yu'minu kwa kuwa na hofu badala wawape salama na ulinzi wakawa na hofu zaidi wamezidishia hofu ili wazidi kuwa karibu na wao majini ni mbinu hizo watumia jini ufahamu ili waogope zaidi wategemee zaidi wajipeleke kabisa mazimazima kwa majini wa hadha muamalatun lahum hii ndio matangamano yao binaqidi qasdihim kinyume cha maksudio yao wa uqubatu min Allah lahum, na ni mateso kutoka Mwenyezi Mungu kwao madamu wameipa haki ya Allah asiyestahili ambaye ni binadamu kama wewe. Munasabatu al-aya, mfungamana aya hii na mlango huu, babu man ashraka min ash-shirki, babu min ash-shirki al-isti'adatu bighayrillah, mlango ni katika shirki kujikinga na asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anna Allah haka ya Mwenyezi Mungu ametuhadithia, an mu'mini jinni kutokana waumini wa kijini, annahum kwamba lamma tabayyana lahum, ilipowabainikia dinu rasuli sallallahu alaihi wasallam, dini aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, wa amanu bihi wa kaamini, dhakaru ashya'a min ash-shirki, wakaanza kutaja kumbainishia mtume sallallahu alaihi wasallam vitu katika shirki. Kanat walikuwa tajri min al-insi, ikipatikana kutokamana na mwanadamu, fil jahiliyati wakati wa jahiliya, min jumlatiha jumla ya hivyo vitu, al-isti'adatu bighayrillah, kujiegemeza na kutaka kukingwa na sokoa Mwenyezi Mungu, wadhalika min babi listinkari laha, hiyo ni katika mlango wa kuikanusha ibada kama hizo na mategemezi kama hizo, haikubaliwi. Ma yustafad min al-aya, aya tupa mafunzo gani? Anna al-isti'adata bighayri la shirk, ndio taka msaada ya kukingwa kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni shirki. Lianna mu'min al-jinni qalu, waumini wa kijini wasema, wala nushrika bi rabbina ahada, hatutomshirikisha na mola wetu na mtu yoyote, walan dan na harfe na nafi wa nasb, kuna kitu tukataliwa. Na thumma dhakaru ba'da dhalika ala wajhi al-istinkar, kisha wakataja kwa njia ya kukanusha, wa annahu kana, na hakika ilikuwa, rijalun, wanaume, min al-jinni katika majini, min al-insi katika wanadamu, yaudhuna, wanataka kukingwa, na birijalin min al-jinni kutokamana na wanaume kutokamana na majini. Suratul Jinni aya 6. Funzo la pili, umumu risalati Muhammadin lithaqalain, kwamba utume wa mtume Muhammadi ni ya watu wote, majini na wanadamu. Thaqalaini hao, thaqalaini vizito viwili, utaweza wanadamu, utamweza wanadamu mzito, na jini pia hao wazito. Na funzo la tatu, anna al-isti'adhata bighayri llahi turithu al-khawfa wa dha'fa, ona kutaka kukingwa na asiye kwa Mwenyezi Mungu inakurithisha khaufu na unyonge, lakini unapokuwa unajiegemeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unachuma ushujaa na kuwa na nguvu. Naam. Inne funzula inne yufhamu min al-aya, tufahamu katika hii aya, anna al-isti'adhata billah, yufhamu mafahamika, inafahamika min al-aya, katika aya, anna al-isti'adhata kutaka kukingwa na billahi Mwenyezi Mungu, turithu quwatan wa amna, inamrithisha mtu nguvu na amani na salamu, hatakuwa na hofu, amani na salamu kitaka umtegemee Mwenyezi Mungu na utarajie Allah, ndiye atakayekuwa ni tegemezi lako peke yake. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.